Goście, specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd zapowiada zmiany w Zielonym Ładzie. Rolnicy, kolejny protest, tym razem w miastach wojewódzkich. Ukraina mogłaby odważnie wywiesić białą flagę i podjąć negocjacje, powiedział w wywiadzie telewizyjnym papież Franciszek. Nie ma usprawiedliwienia dla aktów wandalizmu, tak oblanie farbą pomnika Syreny w Warszawie, ocenia minister kultury. Z rolnikami rozmawiali w Warszawie premier Donald Tusk i minister Czesław Siekierski. Protestujący usłyszeli deklaracje i plany pomocy, m.in. poprzez zmiany w Zielonym Ładzie. Do tego czasu zapowiadają jednak dalsze manifestacje. 20 marca odbędą się one w miastach wojewódzkich. Jutro natomiast kolejne rozmowy, tym razem w siedzibie ministerstwa. Rozmowy ze strony rządowej podsumował Michał Kołodziejczak. Sekretarz stanu w resorcie rolnictwa zapowiedział m.in. dalsze rozmowy na temat możliwości skupu około połowy zbożowych nadwyżek z ubiegłego sezonu. Musimy te 4-5 milionów ton zagospodarować. Będziemy mechanizm dokładny wypracowywać, ale to zboże trzeba wyeksportować. Pod koniec tygodnia rządzący mają też zaprezentować pakiet możliwych uproszczeń w Zielonym Ładzie. Z ministerstwem dalej rozmawiać nie chce Rolnicza Solidarność, która zapowiedziała serię protestów. Z kolei Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego chce kontynuować dialog. Ukrainie dzisiaj jest potrzebny amunicjak, a nie wprowadzanie do nas zboża i robienie złego klimatu. Dzisiaj. Oni powinni to zauważyć. W poniedziałek minister rolnictwa Czesław Siekierski uda się z wizytą do Kijowa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ukraina mogłaby odważnie wywiesić białą flagę i podjąć negocjacje, powiedział w wywiadzie dla szwajcarskiej stacji telewizyjnej papież Franciszek. Prowadzący rozmowę dziennikarz stwierdził, że w Ukrainie niektórzy wzywają do odwagi poddania się, prosząc papieża o komentarz. Wierzę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę wywiesić białą flagę, aby negocjować. Dziś można negocjować z pomocą międzynarodowych mocarstw. Franciszek dodał, że trzeba negocjować, mając na uwadze ilość ofiar, które pociąga za sobą wojna. Przestrzegł, że negocjacje trzeba rozpocząć, zanim będzie za późno i nie można prowadzić kraju do samobójstwa. Przedstawiciele państw wspierających Ukrainę spotkają się 19 marca w Ramstein w Niemczech. Rozmowę zapowiedział sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Do spotkania dojdzie już po fasadowych wyborach prezydenta w Rosji. Ministrowie obrony i wojskowi dowódcy będą o tym rozmawiać, ale i o ostatniej decyzji Czech o wysłaniu amunicji, o przeciągającej się zgodzie Kongresu USA na kolejny pakiet pomocy oraz o rakietach manewrujących Taurus, których przekazanie blokuje kanclerz Niemiec. W tej ostatniej sprawie Brytyjczycy zadeklarowali chęć znalezienia międzynarodowego rozwiązania, które może zaspokoić oczekiwania Ukraińców. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Nie ma usprawiedliwienia dla tego typu aktów wandalizmu. Tak oblanie farbą pomnika Syreny w Warszawie ocenił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Ekologiczne aktywistki mówią, że chciały w ten sposób zwrócić uwagę na problem ocieplania się klimatu. Żadna racja absolutna, żadna racja etyczna nie może usprawiedliwiać niszczenia sztuki. To jest czyste barbarzyństwo. I nie usprawiedliwia tego żadna racja etyczna. Otóż w sercu zachodniej kultury są ludzie, którzy chcą ją zniszczyć. Ja się na to nigdy nie zgodzę i nigdy nie będę akceptował tego rodzaju działań. A reszta należy do policji i prokuratury. Policja zatrzymała dwie kobiety, które zdewastowały pomnik Syreny stojący na bulwarach wiślanych w Warszawie. Irlandczycy odrzucili w referendum rządową propozycję poszerzenia definicji rodziny tak, aby obejmowała ona również nieformalne związki. Mieszkańcy Szmaragdowej Wyspy nie zgadzają się także na wykreślenie z konstytucji zapisu o tym, że kobieta pełni szczególną rolę w domu. Dla wielu to była obrona tradycyjnych wartości. Oskarżali autorów poprawek o próbę wykumkowania z konstytucji macierzyństwa i kobiet. Mamy w Irlandii polityczną bańkę. Apelujemy, by politycy przestali ignorować ludzi. Mówi Polskim Radiu Pader Tobin, szef Intu, partii sprzeciwiającej się poprawkom. Ale przeciwko wykreśleniu zapisu o obowiązkach domowych kobiety głosowała też część ludzi o lewicowej wrażliwości. Powód? Rząd połączył tę kwestię z postulatem zapisania w konstytucji, że opieka nad starszymi i chorymi to domena rodziny. Część ludzi głosowała przeciw zapisowi, uważając, że jest zbyt mało progresywny. Ten sojusz prawicy i lewicy miał wpływ na wynik referendum, podobnie jak mocny sprzeciw opiekunów, który wybrzmiał pod koniec kampanii. Zapis o opiece wysyła sygnał, jesteś zupełnie sam. Mówił mi senator Tom Clonan, który opiekuje się sparaliżowanym synem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na początek tenisowy Indian Wells i trwający mecz Huberta Hurkacza. Polak gra właśnie w ramach drugiej rundy z doświadczonym Francuzem Gaelem Monfilsem. Pierwszego seta Hurkacz przegrał 0-6, w drugim zwyciężył po tiebreaku. Trwa decydująca trzecia partia i raczej przypomina tę pierwszą, choć nie jest do zera. Monfils prowadzi 5-1. To pierwsze spotkanie Huberta w Indian Wells. W pierwszej rundzie tego prestiżowego tysięcznika miał z racji wysokiego rozstawienia tak zwany wolny los. Trzema remisami zakończyły się sobotnie spotkania piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Było ciekawie, choć z niewielką liczbą goli. Korona Kielce zremisowała z Krakowią 1-1. Taki sam wynik niespodziewanie w meczu Puszczy Niepołomice z Rakowem Częstochowa. Raków w poprzedniej kolejce ograł Lecha Poznania 4-0, a teraz w kolejce 24 tylko zremisował z Beniaminkiem. Goli zabrakło w spotkaniu Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Po bezbramkowym remisie w pozytywnym tonie wypowiadał się napastnik Górnika Lukas Podolski. Było widoczne, że my byli tak na oko tą lepszą drużyną. Brakowało nam te ostatnie procent, żeby jedną bramkę strzelić. Nie możemy mieć głowy na dole. Graliśmy zespołem, co grało mistrza i graliśmy dobry mecz. To pokazało nam na odwrót, że my chcemy więcej grać o to u góry niż Lech. Niezadowolony był za to pomocnik Lecha Radosław Murawski. Każdy remis traktujemy jak porażkę i tym bardziej w naszej sytuacji, gdzie chcemy wygrywać, gdzie musimy wygrywać. Każdy taki mecz jest tak naprawdę o 6 punktów i szukaliśmy tego przełamania nawet wykorzystując jedną sytuację. Niestety tego się nie udało zrobić i celujemy w kolejny mecz. Dziś w piłkarskiej Ekstraklasie zagrają Stal Mielec z Ruchem Chorzów, Pogoń Szczecin z Zagłębiem Lubin i Widzew Łódź z Legią Warszawa. Zaglądamy też na boiska zagraniczne, a w tym przypadku największe wrażenie robi wczorajszy wynik Bayernu Monachium. Bayern wygrał z 25. kolejce Bundesligi z Mainz aż 8-1. Trzy gole w tym spotkaniu strzelił Harry Kane, który ma już ich na koncie 30 w tym sezonie niemieckiej Ekstraklasy. Goni rekord Roberta Lewandowskiego. Mimo wysokiej wygranej Bayern ma wciąż 9 punktów straty do lidera Bayeru Leverkusen. Dodatkowo aptekarze rozegrali do tej pory o jeden mecz mniej. Licząc po aptekarsku. Najwięcej słońca dziś na Suwalszczyźnie, tam też najchłodniej. Na zachodzie może lekko padać. Rano gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Na termometrach 3 stopnie na północnym wschodzie, około 10 w centrum, 14 na południu. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się Państwu raz jeszcze. Jeszcze raz powtórzę, dinozaury mają się całkiem nieźle. Po 18 latach wraca zespół 2TM23 z nowym, bardzo czadowym materiałem zatytułowanym Sursum Corda. A skoro Budzy, który był naszym gościem już od godziny 6, lubi podróże pociągiem, no to zakładam, że będzie to teraz podróż sentymentalna. Only żarawkie wody. Zaśpiewam i zagram utwór zespołu 2TM23. To zaśpiewam i zagram wyśpiewała Angelika Korszyńska-Górny w języku elfickim. A ze mną w studio Radia Poznań Tomasz Budzyński. Raz jeszcze witam cię, Tomku, pięknie. Czy liczyłeś, ile lat temu rozpoczęliście działalność z zespołem 2TM23? No tak, z tego co pamiętam, to pierwsza płyta to tak w 97 roku chyba. 28 lat. Szóstym. No, więc już, no, już tyle czasu minęło rzeczywiście. 96 niech będzie. Czyli ty jesteś w stanie sobie przypomnieć, co wami wtedy kierowało? Tobą, Robertem, Darkiem Malejonkiem, czy to miał być tylko jednorazowy projekt, no, muzyków, liderów, dobrze radzących sobie na scenie, kilku odrębnych zespołów, bo każdy z was miał swój własny, dobrze działający zespół. Co wami kierowało, żeby stworzyć coś wspólnie? Mi się wydaje, że to Duch Święty nas natchnął do tego, żeby się wspólnie tak zebrać i nagrać właśnie płytę 2TM23 Przyjdź, bo to była nasza pierwsza płyta. No to był niezwykły wtedy czas, ja pamiętam, bo wtedy zaczęliśmy się, jak to się mówi, nawracać, ja i moi koledzy. I nagle okazuje się, że mówimy podobnym językiem i mamy podobne pragnienia, że ten stan naszego, tej radości z faktu tego, że Pan Bóg jest dobry i że usłyszeliśmy dobrą nowinę, że my chcemy to jakby zacząć to komunikować. W pewnym sensie otworzyliście nową ścieżkę muzyczną w Polsce, na tym rynku muzycznym. Nie mieliśmy żadnej świadomości, ponieważ my wszystko robiliśmy spontanicznie. Zespół 2TM23, o tak powiem, nie powstał, jak to się mówi, przy zielonym stoliku, że usiedliśmy i tak żeśmy myśleli, i żeśmy wymyślili. No, tylko to się tak zdarzyło, tak po prostu, no, ja bym powiedział spontanicznie. Nikt się nie zastanawiał, czy to będzie dobre, czy nie. My żeśmy się cieszyli, że możemy nagrywać, śpiewać, razem grać. I że ludzie chcą tego słuchać w ogóle, nie? A to, czy ten zespół będzie trwał, czy będzie istniał, czy nie będzie, to nikt o tym nie myślał w ogóle. W którymś momencie okazało się, że no na te wasze koncerty zaczynają przychodzić tłumy, dzikie ilości fanów i że chyba trafiliście w jakąś potrzebę. No bardzo nas cieszyło to, że tyle ludzi przychodziło, no bo też mi się wydaje, że to było takie dziwadełko, nie? No, dziwadełko. No nie było wcześniej nic takiego, prawda? Że nikt nie grał takiej ostrej muzyki z takimi oczywistymi, że tak powiem, tekstami, no, mówiącymi o Bogu, o Chrystusie i tak dalej, nie? No nie było takich zespołów, więc mi się wydaje, że wiele osób chciało przyjść tak z ciekawości w ogóle, nie? Przychodziło wtedy bardzo dużo osób na nasze koncerty i ja widziałem, że się ludziom podoba. Generalnie się ludziom to bardzo podobało, no bo to są fajne utwory, no. Naprawdę, do dziś gramy je. To są hity niektóre. Gramy je do dziś i, że tak powiem, to wszystko żre, cały czas żre. To teraz pierwszy premierowy utwór z płyty Sursum Corda zaśpiewany przez ciebie, a Lica i Drężmak na gitarach, Kmieta bas, Beata Krzyżyk na perkusji. Amen odwagi. Amen, Odwagi, płyta 2, TM23, najnowsza. Można powiedzieć, że to taka świeżynka absolutnie na antenie programu trzeciego Sursum Corda. A ze mną gościem w Poznaniu Tomek Budzyński. Miał być również Lica i Darek Malejonek, ale i Maleo i Lica gdzieś krążą w okolicznościach muzycznych i koncertowych. A gdzie zgubiliście Angelikę? Zmienił wam się trochę skład. Nie, skład nam się nie zmienił. Po prostu od jakiegoś czasu zespół 2TN23 funkcjonuje w takich, można powiedzieć, dwóch projektach. Jeden to jest taki, no, klasyczny, ten czadowy, że się tak wyrażę, którego przed chwilą słuchaliśmy. No, a drugi to jest ten, co poprzednio był, czyli projekt akustyczny. 2TN23 akustycznie. No i Angelika, można powiedzieć, występuje w tym projekcie akustycznym. Na wszystkich tych płytach akustycznych, które były poprzednio, no bo teraz ukazała się właśnie płyta Sursum Corda, a wcześniej były płyty akustyczne, czyli tak. Płyta Źródło i Dementi. Dementi. Tak, no, więc na obu śpiewa Angelika. No a tutaj na koncertach tych też czadowych też Angelika nie śpiewa. Tutaj ale są, kiedyś jest, śpiewała. Tak, ale zrezygnowaliśmy z tego. Hmm. Dzisiaj są, jakby to powiedzieć, dwa projekty i jakby no raczej ich nie mieszamy. 2TM23 w tym czadowym projekcie to jest taka bardzo męska ekipa. No prawie męska, bo jednak kobieta się pojawia. No tutaj oczywiście pojawia się kobieta, jest to Beata Polak, bardzo piękna blondynka, która gra z nami od dawna, grała też w zespole Armia przez jakiś czas. No i ona tutaj na koncertach bardzo, że tak powiem, razem z Krzyżykiem, bo drugim perkusistą jest Krzyżyk. My gramy w ogóle na dwie perkusje. To jest w ogóle też, można powiedzieć, no rzadkość taka trochę. Niewiele jest zespołów, gdzie jest dwóch perkusistów. I to Tomko chyba była rzecz charakterystyczna od samego początku Tymoteusza, prawda? Tak, zgadza się. I właśnie Beata Polak jest jednym z tych... Jest perkusistką właśnie w naszym zespole od wielu lat, nie? Jeśli zespół po 18 latach decyduje się na nagranie płyty takiej czadowej, no to każdy będzie pytał o ten założycielski mit, powód powstania płyty. Macie taki założycielski mit płyty Sursum Corda? Nie, nie mamy żadnego takiego założycielskiego mitu, ponieważ my żeśmy mówili sobie co roku, że no to w tym roku już zaczynamy nagrywać płytę nową. I tak 18 lat minęło na tym mówieniu, aż w końcu 3 lata temu żeśmy postanowili jednak ją nagrać, bo my jednak zespół cały czas istnieje. To nie tak, że my żeśmy... położyli się do grobu, tylko zespół istnieje i koncerty to jednak gramy. No, ale nie obraża cię bardzo... to określenie, którego użyłam, że no, takie muzyczne dinozaury mają się nieźle? Nie, nie obraża mnie, bo ja nie uważam się za dinozaura, bo dinozaur to jest dla mnie ten, który żył, umarł i później go po wielu, wielu latach odkopali, jakoś go tam trochę oczyścili, uszminkowali go trochę, tego takiego trupa, poszminkowali go trochę i tak dalej, i kazali mu śpiewać. Nie, no dobrze, to odwołuje swoje słowa. No to my żeśmy, to ja się nie czuję dinozaurem, bo ja nigdy, my żeśmy nigdy zespołu 2TN23 nie, przecież nie rozwiązali. Zespół cały czas istnieje, po prostu nie nagrywał płyt czadowych. O tak. No ale w końcu żeśmy ją nagrali, nagrania trwały 2 lata, ale no ja jestem zadowolony na przykład. Amen Odwagi to utwór napisany przez ciebie. Czy można tak powiedzieć, że starą tradycją i zgodnie ze starą zasadą każdy z was pisał jakąś część tekstów? Każdy z nas przynosi jakieś pomysły muzyczne, prawda? Ja kiedy przyniosłem ten utwór, no to później szukałem tekstu. No i tutaj psalm 27, tekst, który śpiewam ten w tym utworze Amen Odwagi, jest oparty na psalmie 27. Mhm. I generalnie tak robiliśmy z każdym utworem, nie? Że jeżeli na przykład Darek przyniósł jakiś utwór, na przykład jakiś Zwiąż pomysł mnie. Muzyczny, Zwiąż mnie, to jest czy utwór Licy, nie? No to on sobie tutaj też myślał o tym, co będzie śpiewał, nie? Tak było od samego początku. Zatem teraz zaprezentujmy słuchaczom utwór Licy, czyli utwór zatytułowany Zwiąż mnie. Zwiąż mnie, utwór, który powstał ze źródła List do Galatów i Księga Rodzaju. Tym razem to był Lica, czyli Robert Friedrich. Wracamy do naszego gościa Tomasza Budzyńskiego. Czy ten odbiorca wasz się zmienił? No bo jednak sporo czasu minęło, to już kilka pokoleń, od kiedy zaczęliście grać. No generalnie muszę przyznać, że nasz odbiorca się nie zmienił, bo my gramy koncerty cały czas i ja widzę ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty. Generalnie to przychodzą ci nasi fani, ale też są też no i młodsi, prawda? No na przykład przychodzą dzieci naszych, że tak powiem, naszych fanów, którzy jakby to powiedzieć, zaczynali z nami tam te 30 lat temu, prawda? Publiczność generalnie się nie zmienia. Czyli generalnie macie bardzo szeroki przekrój od osób, które zaczynały razem z wami, przez ich dzieci, aż niedługo będzie pewnie i po wnuki. No oczywiście, bo to tak jest, że to tak trochę widać po Arce Noego. Jak się tak się mówi, że 2TN23 jest dzieckiem drogi neokatechumenalnej, a dzieckiem 2TN23 jest Arka Noego. No to w Arce Noego już występują wnuki, prawda, Licy na przykład. Wnuki niedługo będą grać w tym zespole. A jak się czujecie, kiedy spotykacie się w takim czadowym projekcie? Już graliście z tymi utworami na scenie koncerty? Nie, z tymi nowymi nie jeszcze. Dopiero mamy w planach trasę i trasa się zaczyna, płyty Sursum Corda zaczyna się na początku kwietnia, tak. No. W Warszawie też będziemy grali. To już zapraszamy. Tomku, Sursum Corda, w górę serca, to z reguły to zawołanie, używa się tego zawołania, używa się w sytuacjach skrajnych, kiedy potrzeba podniesienia upadłych na sercu właśnie. No nam w Warszawie kojarzy się z pomnikiem Sursum Corda przy kościele Świętego Krzyża. Jaki był zamysł tego tytułu w waszym rozumieniu? No w naszym rozumieniu jest taki, jaki jest sens tego zespołu 2TN23. To no dla mnie Sursum Corda to znaczy, że żeby odwagi, nie poddawać się, żeby podnieść na duchu człowieka. Potrzeba takiego podniesienia na duchu według was? Zawsze jest taka potrzeba. To nie jest sprawa naszych czasów. Zawsze człowiek jest narażony na upadek i na śmierć, że się tak wyrażę. I zawsze jest mu potrzebny Pan Bóg. Zawsze jest mu potrzebny właśnie to światło Chrystusa. I no, my staramy się w zespole 2TN23 jakoś w tym no, trochę uczestniczyć. No. Więc jeżeli nasza muzyka może komuś pomóc w życiu, jakoś go postawić na nogi, nie wiem, wyrwać go ze smutku, z ciemności, no to my, to właśnie tutaj o to chodzi. Po to ten zespół istnieje. Kocham Cię, to kolejny utwór, który zaprezentujemy. To tym razem utwór, który można przypisać Malejonkowi, Darkowi, Maleo? Tak, z tego co pamiętam, to on przyniósł ten utwór, zgadza się. No to gramy i śpiewamy. Kocham Cię, źródło Psalm 90, Ewangelista Święty Jan 21:17. Utwór przyniesiony przez Darka Malejonka i on też udziela głosu w tym utworze. Czy coś się zmieniło między wami po tych prawie 30 latach? Sposób grania, komunikowania się? No wiadomo, to jesteśmy innymi ludźmi, nie? Oprócz tego, że wszyscy jesteście blondynami na zdjęciu. Znaczy ja nie jestem blondynem, nigdy w życiu nie byłem blondynem. To tak na brodzie jesteś trochę blondynem. Nie, ja jestem stary, jestem siwy już na brodzie i włosów już prawie nie mam. Ale no to my, ja i Darek, już jesteśmy po 60, więc no dużo się w naszym życiu zmieniło. Jesteśmy starzy, ale cały czas mamy ochotę na to, żeby grać. I to sprawia nam radość przede wszystkim, nie? Nie to, że jesteśmy już, najlepiej żebyśmy się położyli i tak leżeli, co owszem, w moim wieku, jak to śpiewali starsi panowie dwaj, sofa służy do drzemki. No to ja już tak mam, nie? No ale teraz na przykład jestem w trasie z zespołem Armia i gramy z okazji 40-lecia płyty, gramy pierwszą płytę naszą na koncertach, to ja muszę powiedzieć, że ta muzyka sprawia mi po prostu radość, nie? Na koncercie. A powiedz mi, kiedy gracie z Armią na 40-lecie, to pod sceną kolejne młode pokolenia, które od zawsze znają teksty, zaczynając od Niezwyciężonego i przez Zimową opowieść. Przychodzą raczej nasi rówieśnicy, stare dziady takie, ale przychodzi bardzo dużo ludzi teraz na te koncerty. No tak jak mówię, od 3 tygodni jesteśmy w trasie, która się nazywa Armia, gra pierwszą płytę na 40-lecie istnienia, nie? I zamierzamy tą trasę grać przez cały rok. No i tak jak mówię, przychodzi dużo ludzi, ale też przychodzą, ci ludzie przychodzą też z dziećmi swoimi i te dzieci też widzę, znają te utwory, śpiewają. To jest dla nas taka, no to fajnie jest to widzieć. To może teraz dla odmiany, co ty na to, żebyśmy zagrali w związku z tym jeden z utworów z pierwszej płyty Armii, z pięknym Indianinem, no, który też jest na wielu twoich obrazach. No oczywiście, to ten Indianin to jest też, że tak powiem, bardzo, to jest moja ulubiona okładka, bo jestem autorem prawie wszystkich okładek płyt Armii, to jest moja ulubiona, ja uważam, najlepsza okładka Armii, ta pierwsza, ten tak. Kolorowy, wesoły Indianin. No oczywiście, bardzo proszę, możemy zagrać jakiś utwór, na przykład Niewidzialną Armię, albo Zostaw to. We'll be right back. Rozeta nadal istnieje i nadal na koncertach Armii funkcjonuje? Oczywiście ta rozeta, czyli ta nasza taka scenografia, że tak się wyrażę, została namalowana 30 lat temu. Ponad 30 lat temu z okazji trasy, bo powstała wtedy nasza taka płyta Legenda, nie? I wyjeżdżaliśmy na trasę i ja pomyślałem sobie, że może namaluję taki witraż. I namalowaliśmy go w formacie 4 metry na 3. I proszę sobie wyobrazić, że on do dzisiaj istnieje i wozimy go na każdy koncert i wieszamy i gramy. Niesamowite, że zawsze on przetrwał. A twoja czapka też przetrwała? Niestety czapka nie przetrwała. Czapka gdzieś jest podobno w jakimś muzeum. To znaczy ja słyszałem, że ona jest w Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu. Nieprawdopodobne. Nie wiem, co ma zespół Armia do festiwalu w Opolu. W zasadzie nic. No ale oni przyszli i kiedyś mnie błagali, żebym to im dał jako eksponat muzealny. No i po prostu ta czapka znajduje się podobno tam u nich w muzeum. Tomku, a ty nie śpiewałeś kiedyś w Opolu Niezwyciężonego? No śpiewałem tam dwa razy w Opolu, ale to były jakieś bardzo nieudane koncerty. Pamiętam chyba jedne z najgorszych naszych koncertów na tym festiwalu. To dwa razy tam śpiewaliśmy z okazji jakichś takich dni muzyki alternatywnej tam, czy coś takiego było. No to tak, ale ja tam nie lubię grać i to nie jest miejsce dla nas. Hey! czapka została w Opolu, niech tam sobie spoczywa w pokoju. My wracamy przez Niezwyciężonego z powrotem do płyty, ostatniej płyty 2TM 2-3. Patrzę na okładkę, też właściwie coś w stylu Rosetty, ale opowiedz nam, bo to nie jest Rosetta, to jest dużo poważniejsza sprawa. To jest drzeworyt chyba jakiś, który Lica znalazł gdzieś i właśnie w środku mieściliśmy to nasze logo i całkiem to fajnie wygląda właśnie. I trochę tak wygląda tak średniowiecznie ludowo, że się tak wyrażę. Bardzo to ładnie wygląda na koszulce na przykład, nie tylko na okładce. Więc postanowiliśmy, że to będzie okładka właśnie najnowszej naszej płyty. A wokół łaciński napis, ale też na płycie znajduje się utwór zatytułowany Mikha L. To jest utwór autorstwa twojego czy Licy? To jest utwór, który skomponował Lica i to jest utwór poświęcony, no mówi o świętym Michale Archaniele. Tam jest ten egzorcyzm taki właśnie w tekście. Wyjaśnij nam, o co chodzi. No, święty Michał Archanioł jest taki egzorcyzm, prawda? I my tutaj ten egzorcyzm na płycie właśnie żeśmy użyli tego tekstu. I czy to będzie dobry utwór, żebyśmy zamknęli naszą opowieść o 2TM 2-3 właśnie tym utworem Mikael? Czy proponujesz jeszcze jakiś inny? Zamykamy dzisiejsze spotkanie. Nasz gość może sobie wybrać, jaki utwór sobie zażyczy. Bardzo dobry. To znaczy ja... Utwór Michael bardzo mi się podoba i mi się wydaje, że nigdy za mało jest, że tak powiem, egzorcyzmowania rzeczywistości, która jest taka, jest trudna tak naprawdę. I myślę, że modlitwa do Michała Archanioła, jego wstawiennictwo zawsze jest dobre. Patrzę jeszcze na zdjęcia, które zamieściliście w środku płyty. Całkiem nieźle bawiliście się, nagrywając tę płytę i to jeszcze chyba w okolicznościach letnich. Patrzę na panów, trzech panów w krótkich spodenkach na kanapie. Ja nie chodzę w krótkich spodenkach, przepraszam bardzo, to oni nie chodzą. Ja nie, ja jestem już za stary na krótkie spodenki, wstydzę się. Ale jesteśmy wesołą gromadką tak naprawdę, no więc to fakt, było latem, te wokale były nagrywane, więc to zdjęcie tam na płycie takie, my to mówimy tre atamany. Właśnie, że tych trzech atamanów, czyli Budzy, Lica i Maleo, to właśnie są na tym zdjęciu. Faktycznie. Tomek, powiedz mi jeszcze na zamknięcie, jak wam się ze sobą gra? Czy wy już właściwie po tylu latach na scenie, często improwizując przecież, rozumiecie się bez słów, czy nadal gdzieś, no każdy z was jest silną osobowością artystyczną? Oczywiście. Oczywiście, że już teraz po tylu latach rozumiemy się bez słów. I ja mogę wręcz powiedzieć tak. Jak Darek Malejonek często zapomina słów, to ja jej pamiętam za niego i dośpiewuję. To jest zawsze możliwe i to się dzieje cały czas. To się dzieje prawie od 30 lat, że trzy takie silne indywidualności artystyczne nie pozabijały się przez tyle lat, tworząc kolejne płyty. I jest w związku z tym szansa, że nie pozabijają się przy trasie koncertowej i będziemy mogli czekać na kolejną płytę. Jeszcze raz powtórzmy, przypomnij, gdzie, w jakich miejscach możemy was posłuchać. Z tego co wiem, to będziemy na pewno grali w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, w Toruniu i w Poznaniu. Trzeba szukać. Na pewno. Plakaty będą? Trzeba szukać, plakaty będą, więc ja zapraszam na koncert. Będzie czat. Będzie czat na zamknięcie naszego spotkania Michał, a naszym gościem specjalnym dzisiaj z okazji premierowej odsłony płyty Sursum Corda zespołu 2TM23 był Tomek Budzyński. Bardzo pięknie ci dziękuję za te 2 godziny bycia gościem w Trójce po wielu latach chyba. Nawet. Ja też dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Zapraszam na koncerty. Michał. Autopromocja. Możemy improwizować.